mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. Minęła czwarta, tu program trzeci Polskiego Radia. Czwarta na zegarze oznacza tylko jedno. Budzimy się, rozpoczynamy nowy dzień z audycją. Coś mi świta. Beata Wolska audycję zrealizuje. Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. Będziemy z Państwem do szóstej i do tej szóstej zajrzymy wspólnie. Między innymi do kalendarium, do gazet. Odwiedzi nas też pan inżynier Mamoń, który przyniesie piosenkę kolejną, którą lubi, bo kiedyś ją gdzieś już słyszał. Będą też serwisy trójki o 5:00 i 5:30. Opowiemy także między innymi o nowych studiach. Studia podyplomowe w zakresie polityki rowerowej i planowania ruchu rowerowego się pojawiły w Toruniu. Tymczasem ja już czytam, że oglądanie filmów w internecie sprawia, że jesteśmy coraz głupsi, no, nie mądrzejsi niestety. Badania na ten temat przeprowadziło kilka zespołów badawczych, m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz Harvardzkiej Szkole Medycznej. Wnioski są jednoznaczne. Kompulsywne konsumowanie treści internetowych wpływa negatywnie na nasz mózg. Dochodzi m.in. do zmniejszenia istoty szarej, która jest jednym z głównych budulców układu nerwowego. Tymczasem Meta, koncern będący właścicielem Facebooka czy Instagrama, planuje dodać wygenerowane profile, aby zwiększyć zaangażowanie. Wygenerowane to oznacza sztuczne, takie nieprawdziwe. Dlaczego chce dodać takie wygenerowane profile zawierające zdjęcia, biogramy oraz historie, aby napędzać interakcje na platformach? No i mi się rodzi takie pytanie w głowie, nawet taka myśl. Może należy ten internet w końcu zdelegalizować, tak, aby no, skończyło się to, co złe. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Mówił oczywiście klasyk, niedoszły prezydent Białego Stoku. A może tych rowerów trzeba zakazać? Co to o nich się mają tam w Toruniu uczyć? Bo to jak rowerzysta wyjedzie na chodniku, to strach się bać. Nawet o tym pomyśleć o poranku. Zachęcam do kontaktu z nami. 22 i 7 trójek to telefon na Myśliwiecką. Także jest dostępny komunikator SMS-owy 71335, a także mail swit@polskieradio.pl. Patrzę na ten zegar, bo wczoraj miałem problemy z podawaniem czasu. 4:03 jest na zegarze, wszystko się zgadza i też mam nadzieję, że Państwo się budzą i już do nas dzwonią. Changes on New Year's Day. 4:06 jest na zegarze, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czego należałoby zakazać? Takie mam dzisiaj do Państwa pytanie. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Może tego porannego wstawania należałoby zakazać albo udawania się do pracy o takiej porze. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. 10 minut jest po 4. 3 stycznia to oczywiście trzeci dzień roku. Wschód słońca będzie o 7:45, zachód słońca za to nastąpi o 15:36. Oznacza to, że dzień potrwa 7 godzin i 51 minut, będzie krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 56 minut i będzie też dłuższy od najkrótszego o 9 minut. Imieniny obchodzą dziś Daniel, Genowefa, Zdzisława oraz Anter, Arleta, Cyriak, Cyryn, Cyryna, Danuta, Enoch, Gordiusz, Piotr, Pryma, Prymus, Teogenes, Teona, Teonas oraz Włościsława. Najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów od programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli chodzi o święta nietypowe, to jest dziś tylko jedno. Jest nim Dzień Słomki do Picia. Może słomka do picia ma swój dzień, a ja nie mam. No to, trzeba coś z tym zrobić. Może zakazać Dnia Słomki do Picia. Ale proszę świętować ewentualnie już ten dzień tylko ze słomkami metalowymi, szklanymi lub ewentualnie plastikowymi, ale wielorazowymi. A jeśli chodzi o pogodę, to amplituda już dziś nie jest taka rekordowa jak wczoraj. Najchłodniej jest w Mławie, prawie minus 4 stopnie, najcieplej w Kołobrzegu, prawie plus 4. Tylko na zachodzie naszego kraju obecnie temperatura jest dodatnia, na południu i zachodzie występują obecnie przelotne opady. IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem i silnym wiatrem dla prawie całego kraju. Wyłączone z ostrzeżenia są tylko zachodnia część województwa opolskiego i środkowa część województwa dolnośląskiego. Proszę więc jechać ostrożnie. W ciągu dnia będzie od minus 3 stopni w Tatrach przez minus 1 stopień w Suwałkach. 0 stopni pokażą termometry w Działdowie i Łapach. 1 stopień będzie w Kaliszu i Przemyślu, a 2 stopnie będą w Krasnym Stawie oraz Słubicach. W całym kraju będzie padał dziś śnieg pod koniec dnia. W sumie to może już w nocy. Cała Polska będzie pokryta śniegiem. Na całej połaci będzie śnieg. Na całej połaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg. Na naszą równinę śnieg, śnieg, śnieg, na każdą mieścinę śnieg, śnieg, śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg. Pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na zdarte dwa hasła, słał słowa, zasłał, na dobre pobudki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsi nędle, na leśnie, na kocham cię stale, śnieg, na żale, że wcale. Tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg. Na całej płaci śnieg, Anna Maria Jopek na antenie Trójki. Tylko żeby ten śnieg zobaczyć, to trzeba będzie się pośpieszyć, bo w Warszawie to on tak w nocy będzie leżał, a później ma się roztopić. Więc jeżeli państwo mają jakieś plany, chociażby sanki, to raczej bezsenna noc państwa czeka. Może sanek trzeba zakazać, albo tego, żeby śnieg nie mógł nie padać, albo mógł padać. 22 i 7 trójek to telefon do nas, jest 4:14. The magic I'm feeding off your finger. Duran Duran na antenie Trójki, 18 minut po czwartej. Łączymy się teraz z Żyrardowem. Pan Stanisław właśnie z tego miasta wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Ogólny szacunek i poważanie, panie Pawle. Ogólny szacunek jak zawsze dla trójeczki. Co pan robi o tej porze? Bo ja wiem, że pan tak wstaje rano, ale tak rano to jeszcze się nie zdarzyło, więc wydaje mi się, że pan nie poszedł spać. Nie, właśnie zamierzam superwatki z miodem położyć się spać. A dlaczego jeszcze nie śpię? Od godziny 24 walczę ze swoim umysłem i piszę kolejne wiersze na kolejny ciąg, sobie inne polskie, bo jak pan, panie Pawle, wie, kiedy się poznaliśmy w Grójcu, opowiadałem krótką historię o sobie. Nie śpię również w sezonie wędkarskim na tej godzinie, który już w tej chwili zamknąłem, ponieważ między godziną 4 a godziną 7 zawsze w sezonie wędkarskim, czyli od maja do końca października, wybieram się na ryby. Ale chciałbym wrócić do meritum sprawy. Zapytał pan łaskawie, czego byście państwo jako słuchacze zabronili w nowym 2025 roku. Ja bym wprowadził ustawowy zakaz startowania do Sejmu i Senatu kandydatom powyżej 70 roku życia. A zwłaszcza tym, którzy nie posiadają rodzin, bo jak się słucha, to po niektórych, to nie chcę używać brzydkiego słowa, ale pewne narzędzie do krojenia chleba otwiera się w kieszeni. No i oczywiście bym wprowadził ustawowy zakaz używania fajerwerków, ewentualnie ograniczył do jakiegoś stopnia w noc sylwestrową, bo to, co się dzieje z naszymi kochanymi zwierzakami, zwierzętami leśnymi czy też ptakami, to doskonale wszyscy wiedzą. Apelują o tym i ornitolodzy, apelują o tym organizacje społeczne. Nikt z tym tematem jeszcze dzisiaj... Widziałem takie badanie, 75% Polaków jest za strefami wolnymi od pirotechniki. Co do tego zakazu powyżej 70 startowania do Sejmu, to by oznaczało, że trzeci rząd Donalda Tuska byłby ostatnim, bo pan premier ma 67 lat obecnie, czyli przy następnych wyborach by miał właśnie 70. To... Ale są w jego opcji politycznej. Ale ma dzieci. Jedno. Ale ma dzieci, ci ludzie, którzy idą jego drogą. Rządowi pana premiera Tuska życzę wszystkiego najlepszego. Oceniam go jak na razie bardzo pozytywnie, ponieważ mam świadomość, że w ciągu jednego roku nie można wybudować domu, ani bloku. No, drodzy słuchacze, na miłość boską, zrozumcie to. Naprawdę ten człowiek chce zrobić... Były plany czteroletnie, pięcioletnie, o tyle się udawało, ale to już tak żarty na bok. Oczywiście pan premier to ma jedną córkę i syna, przepraszam, bo się pomyliłem. Bardzo dziękuję, panie Stanisławie, dobrej nocy i mam nadzieję, że kiedyś pan... podeślę na nasz mail sfitmałpa.polskieradio.pl jeden z wierszy, to może się uda zacytować. Tymczasem jest też wraz z nami pan Piotr z Wasilkowa. Dzień dobry, panie Piotrze, dawno się nie słyszeliśmy. Dzień dobry, panie Pawle. Bardzo dawno. Ale ja już przepraszam, bo mi tak zmiany robili. Że na popołudnie. Nie, no ale to może i dobrze, może się pan wyspał, może pan woli na popołudnie. Nie, ja lubię rano. Szczególnie jak pana można posłuchać. I czego by pan zakazał w takim razie? Bo ja tutaj przytoczyłem wypowiedź pana Kononowicza, który jak słyszałem jest obecnie w szpitalu, ale to jest taki celebryta z Białego Stoku, można powiedzieć. No trochę też patostreamer niestety. To czego by pan zakazał? Głupoty. Czyli tych treści na TikToku, o których to mówiłem na początku, czyli filmików takich, które nas ogłupiają. To też może być? Oczywiście, że może być. Czas zabierają. O. Lepiej radia posłuchać zawsze, prawda? Najlepiej programu trzeciego. Oczywiście. Ale wiem, jak pięknie było na Wigilię, jak dyrektor prowadził. O dzisiaj ja też byłem... pan dyrektor będzie. To już zdradzę, bałkanolog, bo ja się ostatnio śmiałem w zeszłym tygodniu, że Michał Nogaś jest bałkanologiem i też pan inżynier Mamoń przygotował piosenkę właśnie z... Serbii, więc będzie ciekawie po piątej, więc warto z trójką pozostać. Bardzo dziękuję, panie Piotrze, i szerokości, bo już słyszę, że w trasie, w autobusie. Tak jest. Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam. Dobrego dnia. Tymczasem ja zaglądam do kartki z kalendarza. W 1926 roku, 3 stycznia, urodził się Sir George Martin, słynny producent muzyczny, kompozytor i aranżer. Nazywany jest często piątym Beatlesem. Zrealizował wszystkie albumy The Beatles, oprócz krążka Let It Be. To teraz Beatlesi na antenie trójki. 22,7 trójek to telefon do nas. Patrzę na zegar, abym się nie pomylił. 4:23 jest. Łupot startu w wyborach powszechnych osób bezdzietnych powyżej 70 roku życia. By państwo zakazali, tego by państwo najbardziej chcieli posłuchać. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Pan Jurek z Otwocka wybrał ten numer. Dzień dobry, panie Jurku. Dzień dobry. Ja bym zakazał Facebooka, tym bardziej Twittera i nakazał słuchania tylko trzeciego programu Polskiego Radia Trójki, nie Radia 357. Żadnych rozgłośni radiowych, ani żadnego internetu. No, chciałbym się pod tym podpisać, ale tak trochę to jest niezgodne z naszymi wartościami programu trzeciego, ale bardzo dziękuję za głos. Też jest wraz z nami pan Roman. Dzień dobry. Chodzi mi o tą wartość, jaką jest wolność. Panie Romanie, a czego pan by zakazał? Witam w nowym roku. To już chciałbym zakazać, żeby śnieg wtedy leżał na polach, na łąkach. Ale cały rok? Nie, no bo w ogóle w zimie. Aha, to by pan nakazał. A czego by pan zakazał? Już mówię, żeby śnieg sobie leżał na łąkach, na park, ale żeby drogi autostrady były wolne od śniegu, żeby na nie nie padało. A to trzeba by było je zakryć dachem. Widziałem takie coś w Korei Południowej podobno. Montują farmy fotowoltaiczne nad autostradami, dzięki czemu pola są wolne, mogą tam rosnąć plony, a jednocześnie droga jest właśnie czysta i bezśnieżna. Może kiedy będzie. A czy mogę taki krótki wierszyk... A to kącik poetycki uruchamiam w programie trzecim, 28 minut po czwartej. No proszę bardzo, no ja już zachęcałem pana Stanisława do wysłania poezji, to nie mogę panu odmówić. No, dla pana z Ujki wszelkie pomyślności, niechaj w naszych domach jak najdłużej gości. Niechaj będzie z nami od rana do rana. Takie do życzenia z Golic od Romana. Do usłyszenia, dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Romanie. Wracam do kalendarium. W 1947 roku 3 stycznia w Nowej Soli na świat przyszedł Seweryn Krajewski, muzyk i kompozytor, były lider Czerwonych Gitar. Na początku jednak, no utwór nie Czerwonych Gitar. Po prostu Seweryn Krajewski w Trójce. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt głodu ust, braku słów. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne, nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść, nowa złuda, nowa nić, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt głodu ust bych. Dwadzieścia 8 minut pozostało do piątej i zaglądamy do kartki z kalendarza Kalendarium Polskie. 1661 rok, w Krakowie ukazało się pierwsze wydanie Merkuriusza Polskiego, czyli najstarszej zachowanej nieperiodycznej polskiej gazety. 1795 rok, smutne wydarzenie, Austria, nie biorąca formalnie udziału w drugim rozbiorze Polski, zawarła za plecami Prus tajną konwencję z Rosją o trzecim rozbiorze, na mocy której cesarz Franciszek II Habsburg przystępował do traktatu drugiego rozbioru, ale tylko w granicach zaborów. naboru rosyjskiego. 1945 rok, czy już XX wiek, Krajowa Rada Narodowa podjęła decyzję o odbudowie Warszawy. To bardzo ciekawe, bo z tego co pamiętam, to dopiero 17 stycznia Armia Czerwona wkroczyła do stolicy. Długo tam czekali. Po drugiej stronie Wisły. 1950 rok. Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi została przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Filmową. 3 lata później władza ludowa zdecydowała się na kolejną wiekopomną zmianę. W 1953 roku zniesiono wprowadzoną w roku poprzednim reglamentację żywności, lecz towarzyszyła tej zmianie znaczna podwyżka cen. O, to panowie zawsze mi i panie. Umysły tęgie. W 1964 roku mogliśmy usłyszeć po raz pierwszy ten piękny dialog. Gdzie masz dios? Czego ty jeszcze chcesz? Masz przecież wolną drogę, możesz iść. 3 stycznia 1964 roku miała miejsce premiera komedii wojennej, gdzie jest generał w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego. W 1993 roku odbył się pierwszy finał wielkiego przedsięwzięcia, podczas którego zbierano miliony. W tej chwili mamy już w odległej od nas o 5 metrów budce życia Warszawy. Mamy już kilkanaście milionów. Oprócz tego aktorzy, kwiat aktorstwa polskiego. Każdy ma w swoim worku minimum 2-3 miliony. Czyli miał miejsce pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tematem pierwszego finału były choroby serca najmłodszych pacjentów. Zebrano wtedy niebagatelną kwotę, w dolarach ją przytoczę, 1,535,440,68 dolarów. Tegoroczny finał, 33, 26 stycznia, to co może teraz na antenie Trójki hymn WOŚP-u od 1993 roku, WW i Karnawał Pozytywne Myślenie. W tym roku WOŚP zagra dla onkologii i hematologii dziecięcej. 25 minut pozostało do piątej. Myślę o nas, a dusza ma brudzi, czego nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch, a życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Tu mam o nas, a głowa ma brudzi. Myślę o wieczorze, nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. We'll be right back. motywem przewodnim tegorocznego finału WOŚP, który już 26 stycznia będzie bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Polskie Radio, tak jak w zeszłym roku, będzie relacjonować zbiórkę. Mówię o tym, bo przez pewien czas nie było to takie oczywiste. Tymczasem my wracamy do świętowania urodzin Seweryna Krajewskiego, który przyszedł na świat 3 stycznia 1947 roku. Czerwone gitary teraz w Trójce, 21 minut przed piątą. Ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina Ciebie mi, przypomina Ciebie mi. Szłaś przez swe z tyłu pies, głos wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały razem na transfer, plaża lu, molo gdy zapadał zmierzch, molo gdy zapadał zmierzch. Płynął czas, letni czas, aż wakacje. W 1965 roku 3 stycznia w Gdańsku została zawiązana grupa Czerwone Gitary. Także z tego powodu słuchaliśmy kompozycji właśnie tego zespołu. Ja tymczasem szybko wpisałem w popularną przeglądarkę słowo zakaz. I okazuje się, że od 1 stycznia dość dużo nowych zakazów się pojawiło. Chociażby w Mediolanie wprowadzono zakaz palenia na ulicy. W gabinetach dentystycznych obowiązuje za to zakaz stosowania i zakaz eksportu plomb z rtęcią w Unii Europejskiej, zakaz finansowania tranzycji dzieci, to akurat w Chile, a w Austrii nowy przepis, zakaz zjazdu z autostrady w czasie korka. Podróżujący koleją z Przemyśla Głównego do Zielonej Góry Głównej pewnie by wprowadzili jeszcze z chęcią zakaz spóźniania się pociągów, bowiem jak się okazuje, Sylwestra spędzili w pociągu IC-37-104 Mehofer. Pociąg był opóźniony 224 minuty, miał dotrzeć do Głogowa o 20.23, dotarł 7 minut po północy, w Zielonej Górze był jeszcze później. A państwo jaki zakaz by chcieli wprowadzić? 22 i 7 trójek to telefon bezpośredni na Myśliwiecką. W 1975 roku urodził się Thomas Bangalter, muzyk francuskiego zespołu Daft Punk, grającego elektroniczną odmianę muzyki house. W roku 1997 Daft Punk odniósł sukces z singlem Around the World. Teraz utwór inny, ale równie ciekawy. 16 minut. Pozostało do 5, a 22 i 7 trójek to telefon do nas. I 13 minut pozostało do 5. Teraz kalendarium światowe. W 1496 roku Leonardo da Vinci przeprowadził próbę swojej machiny latającej. Niestety nieudaną próbę. W 1521 roku papież Leon X ekskomunikował Marcina Lutra. 249 lat później rozpoczęto budowę mostu, o którym niejeden twórca napisał piosenkę, a ja skromnie biegłem podczas maratonu nowojorskiego. Like the folks you meet on, like to plant my feet on the Brooklyn Bridge. What a lovely view from heaven looks at you from the Brooklyn Bridge. I love to listen to the wind through her strings. Song that she sings for the town. I love to look up at the clouds in her hair. She's learned to wear like a crown. If you've been a rover, journey's end lies over the Brooklyn Bridge. Don't let no one tell you I've been trying to sell you the Brooklyn Bridge. All the folks in Manhattan are sad, 'cause they look at her and wish they had the good old Brooklyn. If you've been a rover, journey's end lies over the Brooklyn Bridge. Don't let no one tell you that I've been trying to sell you the Brooklyn Bridge. You'll miss her most when you roam, 'cause you'll think of her and think of home, the good old Brooklyn Bridge. To akurat Frank Sinatra śpiewający o Brooklyn Bridge, czyli moście bruklińskim. W 1870 roku rozpoczęto budowę tej przeprawy. Wracamy więc do kalendarium. 1889 rok. Niemiecki filozof Friedrich Nietzsche doznał na ulicy w Turynie załamania nerwowego po, uwaga, bezskutecznej próbie obrony konia okładanego batem przez woźnicę. Może trzeba by było zakazać tych koni jeżdżących pod morskie oko chociażby. 22,73 to telefon do nas. Dziś czekamy na Państwa głosy i odpowiedzi na pytanie, czego by Państwo zakazali. 1946 rok wprowadzono przymusowy zarząd francuski nad kopalniami w Zagłębiu Sary. 8 lat później wystartował za to włoski kanał telewizyjny. No jak ktoś bywał we Włoszech lat paranaście, to wie Rai Uno. 1963 rok, też data związana z telewizją. W Hanowerze przedsiębiorstwo Telefunken zaprezentowało system telewizji kolorowej PAL. Po raz pierwszy został zastosowany 4 lata później. Był standardem emisyjnym w Polsce, gdy telewizja była u nas nadawana analogowo. W 2009 roku został wygenerowany zerowy blok hashtag zero, tak zwany blok genezy, z angielskiego Genesis Block, co uznawane jest za początek funkcjonowania kryptowaluty Bitcoin. Może trzeba by było tych bitcoinów całych zakazać, bo kto to pomyślał, aby ludzie się bogacili na czymś, co nie istnieje, bo nie istnieje, prawda? Ja przynajmniej patrzę swoje konto bankowe, no nie istnieje, u mnie przynajmniej. Istnieje za to na pewno wspomnienie dotyczące Arety Franklin, która jako pierwsza kobieta w 1987 roku została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland w stanie Ohio. To pani Areto, zapraszamy do Trójki. Nowy rok to nie tylko postanowienia noworoczne, ale także nowe zakazy. Sprawdzam, jakie to zakazy pojawiły się u naszych sąsiadów w 2025 roku. Od 1 stycznia koniec z jednorazówkami. Nie chodzi o siatki, o papierosy elektroniczne. Belgia jako pierwsza wprowadza taki zakaz w Unii Europejskiej. Nasz wschodni sąsiad, ten nieprzyjemny, Rosja, wzmacnia ochronę języka i zakazała anglicyzmów. Duma Państwowa taki projekt ustawy przyjęła. W Chile, to już mówiłem, zakaz finansowania tranzycji. W Holandii za to, w Hadze, zakaz reklam związanych z paliwami kopalnymi został wprowadzony. Kolejna petycja chociażby w sprawie właśnie zakazu palenia na balkonach trafiła do Ministerstwa Zdrowia. Widzę, że to jest taki temat, który zawsze wraca jak bumerang. I coraz więcej chyba osób jest za wprowadzeniem tego zakazu, więc może i Państwo są za. To 22 i 7 trójek to telefon do nas. Tymczasem pan inżynier już jest wraz z nami. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. To promocja. W